بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد ndugu zangu معشر أئمة المساجد ومعشر الدعاء والخطباء والمدرسين وعامة المسلمين قضية تنزغمزيا قضية الشيعة هي قضية حساسية جدا هي قضية مهمة سانا قضية يحتاري يا مستقبل الاسلام wetu ndugu zetu wengi wanashawishiwa wanaghuriwa wanadanganywa wanajikuta wanaingia katika makundi ambayo hayako sawa pingine bithamani mbakhsin darahima maaduda. Kwa sababu tu, hawajui uzito wa kile wanachokielekea. Kwa sababu mtu akijua uzito na ukubwa wa ubaya wa lile anataka kulifanya, si rahisi kununuliwa kwa thamani duni. Lakini wengi hawajui uzito wa kile wanachokifanya na kwamba naweza nikatoka nikiingia madhehebu haya nikina madhehebu yale nikina... si bado muislamu bwana shia si muislamu mbona unaenda maka mbona maka wenda ndio hoja yake kubwa anasimamia na mashia nao sasa kama sisi si muislamu mbona tutapewa visa kuingia maka sisi tunakwenda kwa mujibu wa misingi ya kisheria kama watawala wa alu suudi wamewapa visa nyinyi mkaingia kama mashia ni wao kwani mangapi wanaoyafanya wao ambayo nyinyi hamyakubali kama katika Uislamu. Mbona mlikubali hili tu? Basi isabuni ni katika hayo makosa yao. Kwa sababu wao si kitabu wala wao sio as-sunna. Sisi tuende kwa mujibu wa kitabu na sunna. Sasa hawa mabwana wamezidisha nguzo moja katika zile tano wakazidisha nyingine lakini kwao wakahesabu tano kuongeza moja ni tano. Wakathabu. Kwa wao wana nguzo ngapi? Sita. Katika nguzo za Uislamu wao wana nguzo sita. Kwa mujibu wa hisabu sahihi, sio hisabu za Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita na mashia wenzake. Nguzo hii walioilingania asili yake na mzizi wake imetoka kwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, msimsahau huyu mtu. Huyu mtu msimsahau ni mtu muhimu sana katika hizi maudhui tunazozizungumza kwao. Lakini wanajaribu kutabara naye kwamba kwa sababu aliyahudi tunaonekana kama wana asili ya uyahudi hivi. Na huwa kadhalika. Sasa baada ya hayo yote na uchafuzi wote huo wa maneno kutoa asili kutoka kwa Wayahudi na wao kusema wameongeza kama wanafikiri kwenye vitabu vyao wakaingia katika vitendo sasa. Na kauli na kusarihi misimamo katika misimamo na athari ambazo zimedhihiri sasa kupitia itikadi hiyo na misimamo hiyo. Jambo la kwanza wakadai kwamba yoyote asiyeukubali uimamu wa maimamu wao 12 huyo ni kafiri. Na kitabu hapa nimekuja nacho, hili nimezungumza kwenye vitabu vingi lakini nimekuja na kimoja katika hivi, hiki chaitwa Tafsirul Burhan au kwa jina nyingine Mir'atul Anwari wa Mishkatul Asrar, kimeandikwa na al-alimul jalil Abu al-Hasan ibn Muhammad Tahir al-Amili. Sikia, Amil ni nisba ya Jabal Amil Lebanon, Lubnan, min a'lam al-qarn al-thani 10. Kitabu hiki kimechapishwa Beirut Lebanon huko kwa Hizbullah. Katika mukaddima wa tafsiri hii al-Burhan cha huyu mwana wachuoni wao Abu al-Hasan al-Amili, ukurasa wa 34 kwenye mukaddima, nimekaalama huyu anasema hivi. Moja kati ya kauli hizo nimeitaja hapa, nyingine sikuitaja. Anasema hivi: i'tiqaduna, itikadi yetu, fa fi man jahada imamata amiri al-mu'minin, walaimmati min ba'dihi. Itikadi yetu kwa yule ambaye ameukanusha, ameupinga uimamu wa amiri almu'minina Ali na maimamu waliokuja baada yake, annahu bimanzilati man jahada nubuwata al-anbiya'i alayhimus salam, kwamba yeye yuko katika daraja ya wale ambao wamepinga utume wa manabii alayhimus salam. Wa fi man aqarra bi amiri almu'minin, na kwa yule ambaye amemkubali, amemkiri amiri almu'minin Ali, wa ankara wahidan mimman ba'dahu min al-a'immati alayhimus salam, na akampinga mmoja katika wale waliokuja baada yake katika maimamu alayhimus salam, annahu bimanzilati man amana bi jami'i al-anbiya'i, na yeye atakuwa kwenye daraja ya yule ambaye amewapinga mitume wote, wa ankara nubuwata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, lakini akaupinga, akaukanusha utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni kauli ya al-Burhani, yani al-Amili katika tafsiri yake al-Burhani. Anasema itikadi yetu tena, yeye akiwanukuu maimamu wao wengine huko, anamnukuu al-Faqih as-Saduq Abu Ja'far Muhammad ibn Bahbawayhi al-Qummi mwenye kitabu chake Man la yahdhuruhu al-Faqih. Si ilikuwa jenga kisahau, wala maneno mazuri mule dhidi yao, lakini si kwetu sisi. Hiyo ni kauli ya kwanza. Yoyote atakayepinga uimamu wa maimamu wao ni sawa amewapinga manabii wote. Wewe umempinga Nuhu, umempinga Ibrahimu, umempinga wote, Hud, Saleh, Lut, Musa, Isa, Daud, wote umewapinga mpaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alayhi msalatu atamu taslim, kwamba wewe umewapinga. Na ukiwakubali, ukimkubali Ali lakini ukasema mimi sikubali hao wengine kama walikuwa ni maimamu, basi sawa sawa umewakubali wote hao, lakini umempinga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe Muislamu, ni watu wangapi ambao hawaitakidi uimamu wa maimamu 12? Je, ni Waislamu hao? Si Islamu, kafiri. Hili litadhihiri watakapokuwa wana nguvu. Sasa hivi tutakuwa pamoja, tutashirikiana bega kwa bega, lakini wakitia mkononi wao, wakiona mamlaka wao sasa wana nguvu, yatadhihiri hayo na mengine yashadhihiri. Haya, katika nilionukuu kwenye kitabu hiki hiki, ukurasa huu huu wa 32 kwenye mukaddima wa kwanza wa kitabu ya tafsiri al-Burhani, ni hili nilionayo hapa. Anasema وقال العلامة السعيد والفهامة السديد, maana wanasifiana kwa majina makubwa makubwa hao, الشيخ المفيد طيب الله تربته في كتاب المسائل, في كتاب المسائل, anamnukuu al-Mufid katika wanachuoni wao wakubwa wa zamani. Anasemaje al-Mufid? Anasema ittafaqat al-imamiyyatu, unajua maana ittifaq, ittafaqat al-imamiyyatu, wameafikiana Shia Imamia, ala anna man ankara imamata ahadin min al-a'imma, juu ya kwamba yoyote atakayepinga uimamu wa mmoja miongoni mwa maimamu wale 12, wajahada ma aujabahu Allah ta'ala lahu, na akapinga, atakayepinga aliwajibisha Allah kwake huyo imamu, min fardhi ta'atihi, katika ulazima, miongoni mwa ulazima wa kumtii, fahuwa kafirun dalun mustahiqul khuluda, mustahiqul khuludi fi nar, huyo ni kafiri mpotevu mwenye kustahiki kukaa motoni milele. Waqala fil muqni'a, na amesema, maneno yanaendelea lakini hapo nime, anasema waqala fil muqni, na amesema al-Mufid kwenye kitabu kingine kinaitwa al-Muqni'a, la yajuzu li ahadin min ahli al-iman, haitafaa kwa yoyote katika watu wa imani ya kuamini hiyo mambo ya imamu, ayughassila mukhalifan lilhaqi fi alwilaya, kumuosha akifa, kumuosha yoyote mwenye kukhalifu haki ya wilaya, wala yusalli alayhi wala kumsalia, wala yusallia alayhi wala kumsalia, si haki an yughassila mukhalifan lilhaqi fi alwilaya. آيات ولا يصلي عليه ولا كمسلي تقول بموجة البرهاني سسا هيا ميتوا وابيوتي هيا مباكم فيك وكفر شواتو kwamba hawa alifanya hivi sasa akatoa imamu kafiri turuke katika nukta hiyo baada ya hapo sasa sasa hivi wanalingania kwenye umoja sisi tutoka wahda wengine na lugha ya wahda Amerika wadhalilisha waislamu mayahudi wa sayuni wanawatesa na kuwakalia wa Palestina fulani kibaraka Saudia, kibaraka, nchi za Kiarabu zote, vibaraka mu Amerika. Kweli nasema sisi tuko kitu kimoja waislamu, tuwe na wahda, tupambane dhidi ya Amerika, pambane dhidi ya fulani, jambo letu ni pamoja, tuwe na nguvu. Wana wachuoni wao wanasema nini kuhusu swala la wahda? Sisi hatuwezi kusikiza propaganda za watu kwenye midomo yao. Nahnu, Nadinuka bima fika Kwa kile ulichokuwa nacho kwenye vitabu vyako tutaki masala ya wengine wanasema bla bla Tu hakuna masala Katika kitabu Al-Anwar an-Nu'maniyya cha huyo Asayyid Ni'matullah al-Jazairi kwenye kitabu hiki ukurasa juzu ya pili ukurasa wa 243 Afwan sawa sawa ni 200 kwa mujibu wa chapa hii 278 Akawazungumza shaira pale na maneno yanazungumza akawatia kwenye ukafiri akamaliza Sasa atakutilia nguvu kwamba hao ni makufar Sasa akasema hivi Ndio maneno haya nimeanukuu kuna kwenye ukurasa wa 20 hapo Asema inna لم نجتمع معهم على إله حقيقة سيسي هتكوز هتكونغانا واو kwa mungu تكونغانا واو مسوني kwa mungu الله ولا على نبي ولا هتكونغانا واو kwa mtume ولا على إمام ولا هتكونغانا واو kwa إمام mungu wetu sisi وذلك أنهم يقولون نهيلن kwa sababu واو مسوني واو نسيما إن ربهم Hakika mula wao wao Huwa aladhi kana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Nabiyahu Ni yule ambaye alikuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ni mtume wake Wa khalifatuhu na khalifa wake huwa Muhammad Baadahu Baada Abu Bakr ni Abu Bakr Wa nahnu nasisi shia La nakulu bihada rabbi Hatumitakidi mungu huyu ولا بذلك النبي ولا تمتكيد متومه هو تمؤمني بل نقول بل سيسي تنسيما ان الرب الذي خليفه نبيه ابو بكر ليس ربنا مungu mola ambaye khalifa wa mtume wake ni abu bakri huyo si mungu wetu wala dhalika nabiyu nabiyana wala huyo nabii si nabii wetu Hiki hapa kitabu na maneno ndio haya hapa nimetia rangi siku nyingi kitabu al-anwar an-nu'maniyya kwa sababu gani kwa sababu ya ukhalifa sisi hatumkubali Mungu ambaye nabii wake ni Muhammad nabii Muhammad ambaye khalifa wake ni Abu Bakar sisi hatumkubali Mungu kabisa kabisa wala nabii sisi hatumkubali kama wenyewe wapo watakuja kusema hapa vitabu vimejaa tumbaku hivi Allahu musta'an mimi nitakuwa na vutavuta kidogo ili kurahisisha haya hatuwezi kujadili kidogo hapa Sasa tufanyaje? Hivi juzi juzi kuna mmoja aseme hivi, wajua ushia, oda kusema ushia ni huu ulioko Lamu, Malindi, Mombasa, Tanga, Dar es Salaam, si wapi, yani ule ndio ule ushia wenyewe hasa wa Ahlul Bait. Wao wanukuu maneno, kuna mashia wametengenezwa na Amerika na Muingereza, wanazungumza maneno ya kuleta farka. Kwa hiyo sisi hatusemi kabisa. Ziko lugha hizo zinaletwa kuleta tashwishi, ni maneno ya uongo. Leo mtu yoyote ukitaka kumzungumza mtu yoyote kwa mujibu wa itikadi zake, ushahidi wa kwanza ni yale anayosema na kuyaitakidi. Lakini kama mkweli katika madhehebu hayo, basi sisi tuangalie masadiri za madhehebu yao. Hatuangalie vyombo vya habari na propaganda, tuangalie ule msingi wa madhehebu yao. Sasa kuna mambo mawili, chagua moja ya mambo mawili. Ima ukubaliane na yale yaliyomo kwenye vitabu vyenu, kama alivyokubali Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi mwenye kitabu Al-Muraji'at, The Right Path. Kwamba hivi ni vitabu tunaviamini na kuvisadikisha na yote yaliyomo ni kweli, Al-Kutubul Arba'a. Uamini hivyo. Kwa hiyo wewe itikadi yako ni hiyo, tutakulazimisha na hilo. Au useme kwamba mimi vitabu hivyo sina imani navyo, sivikubali. Na kama ni ya ukafiri, basi wao ni makafiri, wakufurishe hao. Tuone kwamba kweli wewe huko pamoja na wale. Lakini kila ukiamka asubuhi unasema kwenye Bukhari kuna kitu fulani, katika angalia Sahih Muslim kuna kitu fulani, mbona wasema vitabu vya Ahlus Sunna na vyako vimejaa takataka za aina hii, kufuru? Mimi sijawahi kuona katika vitabu vilivyoandikwa vimejaa kufuru inoelea juu kama Biharul Anwar na Al-Anwarun Nu'maniya. Yani ukitaka kudondoa ule ukafiri ule, unaweza kupata mambo zaidi ya 1000 ya kufanya kwamba Shia ni kafiri. Wala upate shida, ni vitabu tu, ukikaa ukivisoma utayaona yale ukafiri. Sasa mimi sitasikiliza vyombo vya habari vya semaji Mashia Al-Murtazaka juu ya mimbari wasemaje, sitoangalia wao. Mimi nitaangalia kile kinachosemwa katika vitabu vyao na mabwana wao, na je, wao wanawatazama vipi wale? Kwa hiyo kama wazungumza tofauti na lugha yako, ni kama lugha yetu kwamba sisi ni kitu kimoja, nguzo zetu za Uislamu ni tano, hakuna nguzo ya sita ya uimamu. Abu Bakari ni sahaba bora baada ya Mtume SAW, hakuna mtu bora katika umma huu baada zaidi ya Abu Bakari, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Sisi tuko kitu kimoja na hawa ni watu bora, na wale wake wa Mtume SAW, Aisha na Hafsa ni ummahatuna, au wake wa Mtume SAW ni ummahatuna, ni mama zetu sisi, tunawaheshimu, ni watu bora wake wa Mtume SAW duniani na akhira, huko katika janna. Kama lugha yetu ni hii, iseme wazi, itangaze. Hatutaki kubabaishwa na hawa wenye kuwatukana, na wao wabainishe kwamba hawa ni watu dhullal, ni watu waliopotea. Nisiseme sana kwa sababu kuna mambo ya faida ambayo yanakuja huko mbeleni. Sasa katika kuubatilisha, kuyabatilisha madai haya kwamba si madai ya kweli, kwa sababu wao wamejenga misingi kwamba Abu Bakari hawezi kuwa imamu, wala Umar, wala Uthman, wala wale waliokuja wengine katika Bani Umayya, Bani al-Abbasi na wengineo, hawawezi kuwa wao ni maimamu, kwa sababu sifa ya imamu, moja katika sifa zake lazima awe masum, imamu asiwe anakosea, awe amekingwa na makosa, amekingwa na kusahau tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa. Hayo wameyataja na kwenye vitabu vyao hivi, nimekuja navyo hapa baadhi yake vya Kiswahili. Mfano kitabu cha Uimamu, kinaitwa Uimamu au Makamu ya Mtume. Hiki kimeandikwa na mwanawachuoni mmoja alitoka Bara Hindi, alikuwa yuko Tanzania miaka mingi, akiitwa Allama Said Said Akhtar Rizvi. Alifariki miaka ya karibuni. Alikuwa ndiye kiongozi mkuu wa Bilal Muslim Mission Tanzania. Allama Akhtar Rizvi, hiki kitabu chake Uimamu ametaja yale masharti ya uimamu, na kwamba hawa maimamu wetu sisi masunni namna walivyokosa masharti hayo. Moja katika sharti hizo, imamu lazima awe masum, awe amekingwa. Jambo la pili, imamu achaguliwe kwa nas. Wameyataja na mimi nimeyataja hapa baadhi yake, lakini sasa tukianza kuyachambua kwamba imamu lazima awe masum, katika kitabu hiki cha Rizvi katika ukurasa wa 60 vizuri tufunge maneno kwa sababu maneno haya yanarekodiwa, yanafika mbali. Katika ukurasa wa 24 alipotaja sifa za imamu, sifa ya tatu au sifa ya pili, anasema utakatifu, yani isma. Sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma, utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasum, utakuwepo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Nasema imamu wenu si maasumun. Abu Bakari mwenyewe amezungumza wazi katika hotuba yake, wazi kabisa akasema, mimi siseme maneno matupu. Kwa nini siseme maneno matupu na kati vitabu vipo bwana? Kuna mshia mmoja Mtanzania, yeye anaitwa Omar, yani Omar Jumaa Mayunga, maarufu Omar Jumaa Mayunga. Sasa hivi ametoa tafsiri, niko nao chapa ya kwanza na chapa ya pili, sikuja nayo kwa sababu gani, lakini kuna maneno yuko ndani kaniyataji kuyataja kulitoa faida zaidi. Ameandika kitabu chake cha tarehe ya Kiislamu, tarehe ya Kiislamu, Omar Jumaa Mayunga. Baadaye miaka karibuni akabadilisha ile jina, anasema mimi kuanzia leo sio Omar, mimi ni Ali. Na ile tafsiri yake, tafsiri mubini tu, Ali Jumaa Mayunga. Waweza kusema labda pingine watu tofauti, wewe umejuaje kabadilisha? Mukaddima wa tafsiri yake ameeleza kwa nini kabadilisha jina. Nilikuwa naitwa Omar, sasa hivi siridhiki kuitwa tena Omar, mimi ni Ali. Unanielewa sio? Sasa katika anayosema kwenye kitabu, tusizungumzie mambo ya shakhsi ya mtu binafsi, sio? Haya ni mambo yeye, lakini nazungumza ile hali halisi ile. Sasa bwana kwenye kitabu chake hii tarehe ya Kiislamu, katika aliyoyazungumza ni kuhusiana na maneno ya Abu Bakari akayajadili, Omar aliposema kwamba mimi ni mtu katika watu, nimechaguliwa mimi, nikipatia mimi basi nisaidieni, lakini nikikosea mimi basi fakawimuni, ninyosheni mimi, kwa sababu mimi nina shetani ya hatarini. Shetani mimi huwa na miandama, anakuja, we msinifuate tu. Aonyesha kwamba sasa huyu hawezi kuwa imamu, kwa sababu mwenyewe ashakiri kwamba ana nini, ana shetani. Hapa amezungumza maneno haya, kayanukuu maneno haya, lakini hakuyafanyia tarjama. Sasa hakika mimi ninaye shetani, unifikia mara kwa mara, basi wakati wote atakaponifikia mniepuke. Abu Bakari huyo kwenye ukurasa wa 40. Kisha akasema, akataja aya za Mwenyezi Mungu, anasema inna ja'alna shayatina awliyaa lilladhina la yu'minun, aika sisi tumewajalia mashetani kuwa ni marafiki wa wale wasioamini. Abu Bakari ana shetani, kila aliye rafiki na shetani si muumini. Abu Bakari ni nani? Mwenyezi Mungu anasema tena, wa man yakuni shaytanu lahu qarina fasaa qarina, na yule ambaye amekuwa shetani ndiye rafiki yake, basi ana rafiki mbaya sana. Mpenzi msomaji, hii ndio hali ilivyo. Abu Bakari anasema, Abu Bakari ana shetani anayemsumbua. Umesoma maneno ya Mwenyezi Mungu, anasema nini juu ya mtu kama huyu? Katika tatizo kama hili, Omar bin Khattab alizuia kumpa ukhalifa Zubair bin Awam, akatoa sababu kwa Zubair kwa tabia anazomfahamu yeye, siku fulani huwa shetani na siku nyingine huwa binadamu. Akaendeleza maneno mengi hapa. Huyu ni mshia Mwafrika, si Mwarabu, si Mhindi, si Mbulushi, si Mzungu, ni katika sisi. Ameambiwa maneno akakubali, akaona kwamba mshia ndio sawa, azungumza haya. Yani hii ndio athari ya bin Saba sasa ambayo imedhihiri katika jamii yetu. Asema haya. Sasa Abu Bakar hawezi kuwa khalifa kwa sababu ana shetani. Kwa hiyo sio maasum. Katika ukurasa wa 23 hapa nimelitaja hili jambo. Sasa hebu tuangalie maimamu wa Shia wao wasemaje. Je, wanao wana isma au hawana? Hiki ni kitabu chaitwa As-Sahifa As-Sajadiyya Al-Kamila. Kitabu cha Kishia, kitabu maarufu sana, dua zao nyingi wanazitoa humo. Sikia waimba, waimba kutoka kwenye Sahifa As-Sajadiyya. Hiki ni cha Kiarabu. Lakini pia nimekuja nacho kingine cha Kiingereza. Hebu nipe kile Sahifa As-Sajadiyya hiyo hapo. Hii imeandikwa kwa Kiarabu na kwa Kiingereza. Hizi ni dua hizi. Tuko pamoja? Ha, kuna nini humu ndani? Ukifungua katika Sahifa As-Sajadiyya cha dua za Imamu Zaini al-Abidin ukurasa wa 151 wa kitabu changu. Hiki hapa. Zaini al-Abidin ndio imamu wa nne kwa wao. Ali bin Abi Talib imamu namba moja. Anayefuatia ni Al-Hasan bin Ali, mtoto wa Ali bin Abi Talib, mtoto wake mkubwa. Anayefuatia ni Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, imamu wa tatu. Anayefuatia imamu wao wa nne ni mtoto wa Al-Hussein, anaitwa Ali ibn Al-Hussein, lakabu yake Zainul Abidin au As-Sajjad. Unaelewa? Sasa As-Sajjad au Zainul Abidin amenukuliwa zile dua zake alikuwa akiziomba na maneno yake, na anasema, anasema hivi, sikilizeni katika leo anasema, namwambia Allah, qad malaka ash-shaytanu inani fi su'i dhanni وضعف اليقين فأنا أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له وأستعصمك في من ملكته وأتضرع إليك في صرف كيده عني وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا. معنى ياك يسمى حقيقة شيطان أمني توالى نعم تلزانا وانغميني قد ملك الشيطان عن عناني. شيطان يمنتوالا امشكل زمام يangu حتامو امشكا امنتوالا في سوء الظن وضعف اليقين كتوكانا وبايا وظن يangu وضعيف ويقين يangu فأنا بس ميمي أشكو سوء مجاورته لي ميمي ننشتكيا ننلمكيا كواكو ووف ويلي كسوبيا أنا ميمي وطاعة نفسي له na nafsi yangu kumtii yeye. Ah, sio bwengo kama lile la Abu Bakari, sio lile lile shetani hili, sio lile. Katika sehemu nyingine anasema hivi katika kitabu hiki hiki, nitawatajia sahifa لكن يجب أن يسوم يقول لها ركا ركا كده وكسبوا وكاتنا تكيمبيا. اللهم إن الشيطان قد شمت بنا إذ شايعناه على معصيتك. أي الله ملوان حقيقة الشيطان أم فرهي كويت وفرهي ودوي وسباب تمنفوة يهي وينك كوا سيوي ستنا كنا هيفي في مكاف مكاف منينو وستنا بيها كسامي بتواضع سيكاذا أبو بكر يبدو سيكسيما كسيما كتواضع sinyi mtaka hivyo makavu makavu. Ukisema hivyo hivyo ndio hivyo hivyo ndio hivyo hivyo. Sasa mbona shetani huyu sisi hatuamini maneno haya wala hatuaminiani? Tuna ihtiram kwa asada alkiram masahaba tabi'in, tuna ihtiramu kwao, lakini matulazimisha sisi twende na ile logic yenu. Shetani huyu alimtawala Ali Zaini al-Abidin si ndio yule yule wa Abu Bakar? Na sisi tunamwambia wa man yakun ash-shaytanu lahu qarina فساء قرينا إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. خلاص قضية بكش كويو زين العابدين كوانزي عليه سي إمام كوانين كوانسابه سي معصوم أنا شيطان. كتابو تشينو تميلي وانا تبيدي مويلي ويفيفا تبيدي مويلي. Katika sifa ya imamu kwao tunakwenda ndani zaidi, sema kile unashuka kidogo hivyo hivyo unashuka. Katika sifa ya imamu kwa unasema imamu awe amechaguliwa kwa andiko la wazi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Allah amtangaze, amwambie Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam amtangaze. Na katika jambo alilotangaza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ukhalifa, mpaka imetumeifanya kwa ni nguzo ngapi? Nguzo ya sita. Sasa na ukhalifa hauendi kwa shura wala hauendi kwa kuchaguliwa na binadamu, hivi ndio wanavyotuambia na wanataja aya wayakhluqu ma yashau wa yakhtar, wanaanzia hapo. Allah anaumba anachokitaka na anemchagua anayemtaka. Ma kana lahumul khiyara, hawana wao khiyari yoyote, hakuna kukata shauri, hakuna kukaa shura, sio ahlu shura, sio kina nani tumchague fulani, hakuna jambo hili. Imamu anachaguliwa na Allah, lakini tunaona ndani ya Qur'ani hakuna hata kipande cha aya kinachosema kwamba Ali ni imamu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna. Na hadithi wanazozitegemea katika hili, katika masuala ya khilafa, sihahuha ghairu sariha, zile zilizokuwa sahihi katika hizo haziko wazi, zina ihtimali na ihtamili aujuhu, na zile zilizokuwa wazi ghairu sahiha, si sahihi, zimepokewa baadhi ya wapokezi wao ni kadhabun, bali ni katika ghulat ndio wamepokea. Kama mfano hapa nitataja mfano tu kidogo, alafu niende katika nukta hii. Wao wanaitakidi kwamba imamu wa 12 amezaliwa aitwa al-Mahdi, yani Muhammad ibn al-Hasan al-Askari sahibu zaman, na wakimtaja wanasema faraja Allah faraja, wanasema ajjala Allahu farja, faraja sio farja, ajjala Allahu faraja, Allah fanya haraka huko aliko atoke, sahibu zaman. Wanasema Allah subhanahu wa ta'ala amlete, wanasema huyu kashazaliwa. Hii al-Kafi, usulu min al-Kafi, ilipotaja katika kitabu al-Hujja babu maulidi sahibi zaman, huu ni mlango wa kuzaliwa sahibu zaman al-Mahdi, akataja hadithi kama 32 zote zimepokewa na ghulat. What? Maghulat wale ambao wao wanaitakidi kwamba makafiri ndio walipokea hadithi hizo ndani ya vitabu vyao. Lakini kwa mujibu wa mwendo waliokwenda nao al-Musawi, itabidi tuzikubali, na kwa mujibu wanaokwenda nao wao itabidi tuzikatae hizi hadithi. Lakini tukienda kwa mwendo wa Musawi, ina maana kuna mambo mengine itabidi tuyakubali, tuyaache kwanza kwa sababu tuko huko. Nirudi katika nukta. Je, Ali bin Abi Talib msimamo wake ni upi katika suala la ukhalifa? Je, khalifa anachaguliwa kutoka mbinguni na Allah tabaraka wa taala kwa nas kama vile utume, na lazima atangazwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au khalifa ni shura? Leo kitabu kimoja kinaitwa Nahjul Balagha cha Kiswahili kiapo. Hii ni Nahjul Balagha, imeandikwa kwa lugha ya Kiswahili, yani tarjama ya hii ya Kiarabu inaitwa Nahjul Balagha. Iko chapa mbalimbali na chapa tofauti tofauti, lakini hii ni moja katika hizo. Ina hii ni Nahjul Balagha tarjama ya Kiswahili, wanafanya juhudi si mchezo bwana. Hii imetarujumiwa Kiswahili hapo Tanzania na imetawanywa, iko ya Kiingereza lakini Kiswahili yake ni hiki hii hapa. Pale mwanzo kuna maneno ya kuwasomea kwenye kitabu Kiutawala na Uendeshaji katika Sera ya Imam Ali alayhi salam. Mwenye kitabu hiki anaitwa Ali Salah, mwana wa chuoni wao, anaeleza sema hivi: Nahjul Balagha, nawaarifishe hiki kitabu kwanza. Nahjul Balagha ni kitabu maarufu sana katika ulimwengu wa Kiislamu na kinatumiwa na Waislamu wote kama rejea katika masuala yao mbalimbali. Ni kweli? Nikutakuye kuipigia kampeni tu kwamba Waislamu wote watumie Nahjul Balagha katika mambo mbalimbali. Si kweli. Wengine hawana kabisa, na wengine wakisikia sasa. Kitabu hiki kama ilivyoelezwa hapo juu ni mkusanyiko wa hutuba, yani khutba zile, khutab, barua, semi na hikma za Imamu Ali, yani ile misemo yake hikma ya Imamu Ali, ni mkusanyo wa mwanzo kabisa wa kimaandishi ya mwenyewe Imamu Ali alayhis salam. Kwa mashia hiki kitabu, hiki ni kitabu sahihi baada ya Qur'ani tukufu. Kwa mashia hiki ni kitabu sahihi baada ya Qur'ani tukufu. Hakuna kitabu kingine chochote walikichokiita sahihi. Mwisho wa kunukuu. Mnaelewa? Intaha kalamu. Sasa tuende na kitabu sahihi baada ya Qur'an. Kinasema nini? Tukifungua katika Nahjul Balagha ukurasa wa 423, barua nambari 245. Sababu hizi ni barua. Kwa ukurasa wa 423 hapa kwenye Nahjul Balagha ya Kiarabu. Na kuna ya Kiswahili. Kwenye ukurasa wa 423 hivyo hivyo. Ndio. Ukurasa 427 na huku 423. Kiarabu 427. Hii ni chapa ya Ansarian Publication. Qum. Na hii imechapishwa na Al-Itra Foundation Dar es Salaam. Ukurasa wa 423. Barua yake nasema, wa min kitabilahu alayhi salamu ila Muawiya. Na miongoni mabarua zake alayhi salamu kwa Muawiya. Sikiliza anachosema Ali ibn Abi Talib. Innahu baya'ani alqawmu alladhina baya'u Aba Bakrin wa Umara wa Uthmana على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. انتهى كلامه. نندليه لكن هاي عنده منين ومبارك فلا محل شاهد. ما أنا ياكي أنا سيما katika kitabu cha Ali ibn Abi Talib, kwa hakika wamenipa bai'a, yani kiapo cha utiifu. Ali anamwandikia Muawiya. Sikiza Muawiya bwana, mimi nimepewa kiapo cha utiifu kwamba wamekula kiapo watanitii mimi bai'a. Watu ambao walimpa bai'a Abu Bakar, Umar na Uthman, wale wale masahaba walimchagua Abu Bakar, ndio walinichagua mimi. Weka hiyo katika akiba, kama ikiwa dhalama watakuwa ikachaguliwa na dhalama, fasaka, fajara, kafara. Sio wakiwa wako hivyo, basi ndio hao hao walimchagua. Kama wakiwa ni Waislamu wa kweli walimchagua Ali, ndio wale wale walimchagua Abu Bakar na Umar na Uthman. Ha, kwa yale yale waliompa bai'a, waliowapa bai'a yale yale, hawakutoa bai'a kwa Ali kwamba usimamie Uislamu, la kwa Abu Bakari kwamba usimamie maslahi yetu. Yale yale ya kuunusuru Uislamu na kupigania Uislamu, yale yale ndio yale yale walionipa bai'a mimi. Falam yakun lishahid an yakhtar, hakuwa na hiari aliyohudhuria. Watu waliohudhuria pale hakuna alisema mimi bwana na hiari ya kuchagua, la, watoto walikubali. Wala lilghaibi an yarud, wala aliasiye kuwepo hakukataa, hakuwa na hiari ya kukataa. Wa inna mashura, na hakika si vingine, shura inayokubalika, lilmuhajirina wal ansar, ni ile ya muhajirina na ansar, kwa sababu ndivyo Qur'an inavyotuambia kuhusu watu hawa. Hawa ni watu wema, wasabiqul alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin wa fani radiyallahu anhum, فمن رضي الله عنه فلا يشقى أبدا. ورضوان الله أكبر، رضوان الله أكبر. سسا هوا هوا مهاجرون الأنصار واو، فإن اجتمعوا على رجل وكيكسانيكا واو وكيفقيانا فكمتقوا امتو يويوتي وسموه إماما كيش وكمويت إمامو كان ذلك لله رضا. Hilo huwa kwa Allah ni radhi, Allah yuko radhi na hilo. Amechaguliwa na watu aliwaridhia. Kwa hiyo Allah yuko radhi na hilo. Hayo ndio maneno ya Ali bin Abi Talib. Fa in kharaja min amrihim kharijun bitanin, na akiasi kama mtu yote ataasi amri yao kwa sababu ya tuhuma au bid'a, watamrudisha kwenye haki kutoka kule alikoasi. Na kama atakataa watampiga kwa kufuata njia isiyokuwa ya waumini, na Allah atamuelekeza ni kuelekea. Kama anavyosema Allah katika aya 115 ya suratul Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sio Qur'an inavyotuelekeza na maneno ya Ali utaona yameendana na yameendana na Qur'an. Sio yale maneno ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sio maneno yale. Yale maneno yake yalivyo yanafanana maneno ya Mashia wa leo. Maneno ya Mashia wa leo ya leo utaona yanafanana maneno ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ya kusema Ali ndiwa imamu na lazima amechaguliwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na wale walio mukhalifu Ali wale ni watu waovu makafiri. Maneno ya Ali hayako hivyo. Maneno ya Ali yako kama Qur'ani, kama tunavyosema sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tumefahamu. Sasa hani maneno ya Ali bin Abi Talib. Na ndiyo maana katika Biharul Anwar Ali bin Abi Talib alitoka mguu mosi mguu pili, akenda mwenyewe kwa Abu Bakar akampa bai'a. Tuko katika swala la uimamu kwanza, mambo mawili tutataja, swala la imamu na masahaba. Sasa acha nimalizie kidogo swala la uimamu. Ili kuthibitisha uongo wa madai ya Abdullah ibn Saba na uongo wa madai na itikadi ya Shia ithna asharia wa zamani na waleo juu ya ukhalifa wa Abu Bakr na ukhalifa wa Umar na Uthman na Ali, ukhalifa wa Abu Bakr na Umar na Uthman kukataa kwao na njia za kukataa na njia za kukubali ukhalifa wa Ali, namna walipokwenda kimakosa na kiupotevu katika moja ya hujja na adilla almudamdima. Ni maneno tuliyonukuu kutoka kwenye Nahjul Balagha na mingine ni maneno ambayo yametajwa katika aslushiyat wa usuluha na katika ya kashful ghita kadhalika yaliyotajwa na katika Biharul Anwar ya al-Majlis. Biharul Anwar amenukuu katika kitabu al-Gharat. Anasema nini Ali bin Abi Talib? Hebu tuangalie kidogo kwenye kitabu chao Biharul Anwar.